الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة يوسف کی يوسف علیہ السلام د قصې لسم باب چاوی کې د آخري آیاتو چې کله رونه لاړل پلار ته حال وي دا غزي دغلا او ډېر غمجن شو او ډېر افسوس یې وکړ و بیام اعتماد پا اللہ کو رضامنو تیووی چی دے لارشے او نومی دکی گئے ما یوسف علیہ السلام کوشش کې دا زه چرته د مصر کې وای دا زه دا ضرور په حق کې جاغ جیل شوې یو کال د دواړو د پاره څه کوشش او تلاش وکې او الله ډېر لوی رحم والے دی څوک چې د الله د رحمت امیدواري الله به خپل احسان کوي او جدا اللہ در رحمتنا نا امیدشی نا خود کفر عقیده دا نا امیدی دا اللہ در رحمتنا دا دا کفار و عقیده دا نداوت یعقوب علیہ السلام وصیت کی و بیر علی کی پدریم ظلبان دی چلارشے و کوششو کے اللہ برحمو کی یا بنی اذهبوا اے زامن زما لارشه فتحسسوا من یوسف اخی تلاشو کې تفتیشو کې د یوسف علی السلام او ضرور دا نورور خو یو نو کنه دوو ځکه مصر کې دریوال قابل ذکر نه یادی چاو غزان په زوره پاتې کړي او نو روک شوی دی ان چا نیولې دی ځان په زوره پاتې کړي نو ځکه هغه پکې نه یادی صرف یوسف یادی او دا غرور د دې تحسس وکې نیو تجسس ته اغه د شر په کار کې استعمالیږي جاسوسي چې وته وي چې غلط جاسوسي څوک کوي او دیو بنده د ضرر لپاره هغه ته چې تجسس وي هغه مطلقاً حرام ده او یو تحسس دی دا کله کله استعمالیږي پتلاش د خیر کې د خیر لپاره یو سړی جاسوسي کوي او کوشش کوي هغه ته تحسس وي هغه جایز دی خو کله کله د دې دواړو مطلب یوي ځکه حدیث کې راغلی د بخاری چې نبی علیہ السلام د دواړو نه خلق منع کړو چې لا تجسسو ولا تحسسو دواړه مکاوي دا دواړه کله په یو کې استعمالي لیکن تحسس کی بیا داشته دی تقدیر کی چراغ دا خود کار خیر تحسس دی او تلاش دی تو گناہ او پک نشتا انزکے دے استعمال کو کوششو کہیں او طلبو کہیں د یوسف او ضرور دا ولا تے اسو من روح اللہ منو می دکیگے دا اللہ دا رحمتنا انہو شان دا دی لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون ننو می دکیگی دا اللہ دا رحمتنا اس سوک مگر کافران قوم کاغار سوکی مجدہ صفت پکرا گئے ناغا دا کفر ننشی خلاصے دے ذکر دے ناو می دے کی دری سیزونه دی چو سوک دا اللہ دا رحمت نا نو می دکی گی نا اغدری عقیدی زکا یو عقیده دائی چا اللہ قادر نده دویم عقیده دائی چا اللہ عالم نده دوما دا حال نده خبر بس ادریم عقیده دائی چا اللہ رحم رحم نہ کوي غنا دا درې عقیدین هغه سره نه امید کی دا الله ز رحمت نه دا درې واړه عقیدې د کفر دي کله الله په حق کې چا دا عقیده ساتل چې قادر نه دي نو کفر دي کنه هغه علا کل شی قدیر دي کچا دا عقیده ساتل چې زما د حال نه خبر نه دي مدام کفر دے ذکر چھے اللہ پا عرصبان ان اللہ بکل شین علیم او کچھا دا عقیدہ سات اللہ چھے اللہ رحم نکی مدام دا اللہ دا دیرو آیاتن خلاف دخا چرازی غفور الرحیم رعوف الرحیم دا رازی کنا اخو دی آیاتونو نبی انکار شو دیو آیت نے انکار کفر دے کنا دا یو لسم حال شروع کی گی دی یوسف علیہ السلام حقیق دادی چی پدریم دل باندی رالو ملاقاتی وکد بادشاہ سرا او خپل کمزوری و عاجزی و تبیان کرا بیا پکې تعارف شو تعارف شو یو بل یو پیژندو چې دا خو یوسف دی ښا بیا غیر ډیر ملامت شو خپل رور ته او وی خپل اقرار وکړ ځان چې مونږ ډیر غلطه کړې مونږ ستاسو ربه دې وکړې دا بیا هغه له تسلی ورکې چې نه زما طرف نه وتا څه باندې قسم لا سزور دیاتے نشتہ دے دعاو تکی چلائے تاسو بخی اب یاو توی چیزے اس لارشے او ٹول دمونڈا کنڈا راشے کنعان پری دے مصر ترا دے العلم فی الامسار والجہل فی القرآن علم پخاریو کی او بانڈو کی ہو جہلی نو پریدے کنان پریدے او مصر ترازے نو دا آغا وخنا پا مصر کی بنی اسرائیل دیر شخا چی موسیٰ علیہ السلام پا کسو پیدا کی دو نو دیر تعداد ترسید لیو خا فلما دخلو علیم کلا چراغ لل یوسف علیہ السلام تا پدریم ذل قالو وی وی ایو العزیز اے بادشاہ ز مصر مسنا و اهلنا الذر ورسی زمونگ تا و زمونگا خاندان تا دیر لوگا دا ذل کار دیر خراب دے زګه مونږ چې سوړی و هغه خلاص شو از نور را سره حساب نشتا قیمت نشتا نو دا دل ډیر تکلیف دی دا دل ډیر مصیبت ته په خاندان د یعقوب علی السلام خا سره دین چې عظیم شان پیغمبر دی کنه نو که دنیا د امتحاناتو نه څوک بچ کېدای شي نو پیغمبران به بچو کنه دغې نه خو لوی څوک نه وي هغه عمره مرتبې خو الله بل چاله نه دي ورکړي ښه نو دې کې عمرت دی په هغې صوفیو چې د هغې دا غلط اصول دي چې یو سړی نیکی او مرتبه تورسی او پاغبان دیوئی تو دنیا حادثه نرازی که خلقو گی نوگی بای اغا با موڑی که خلقو را کردانی نینو نبای اغا کرا بوره دکی دغنمو دور بشو دغن چینه و دارسو دور دیو غلط شه دخوا حالا که دا پیغمبرانو حال داده اغیز لوگی نا دا قحط نا ندی بچ شوی نو بل سوک ده چه غبا دینا بچ شی بزرگان و شیخان چیا سور او چه دی پیغمبران تا خونشی رسی دیخوا دا دنیا تکلیف پا هر چا بان دا دنیا مصیبت پا هر چا بان دی آن دوره ایچ دا بد بد عملو دا پارا عذاب ده چې باغی کوم لوګي اتن دی او نهاري تیری ګنده عذاب لاوی ده او د نیکانو خلقو د پاره مرتبی او چتی ذلخه فرق پګشته کنه ها تک په یوزه عذاب راشي زلزلو شي نیک او بد پکې ټول غرق شي طوفان راشي او دریاب کې زلزلو شي او نیک او بد پکې ټول غرق شي نو یو شان و نه ځکه قران وی هل یهلکو الا القوم الظالمون ظالمانو ته به هلاک وې چې هلاک شو مردار شو انیکان ته وای چې شهیدان شو عذاب خو یو دی لیکن فرق پکې شته دی نو وی چې بادشاہ اورسید مونږ ته او زمون کورانه تا ډیر لوګا ډیر سخت وجئنا ببذات مزجات امونږ دازل راغلیو خو په داسې قیمت سره چې ډیر لګ دې بارونه پینه پوره کی مزجات معنا کی بخاری قلیل ډیر لګ دې واسو بازو مانا کریم از جاتن ایک آسدن فاسدن کوٹا دے بلا مانا حسین دا خوازن کری دن بازو کل سڑے پو انشی انسان دے کنا گلتن بلے پا کوٹا پیسو باند سشے وستل کو حرامی اگر بخواب اکلو کی چو کوٹا پیسے ہوئے کنا نبا لگی دی اکثر به دکاندارانو کې دا سوچ هغه بیا نظر نه لګي زه ما خام کې نو دی وله دغه وخت کې چې نصر اوله سبه واستخا دا ولوم خپوي ها اګه دکان به صحیح کړو چې سیم خان بابا نو وی سودا کو نو سیم خان بابا وروند وکړه نو کوټه پیسې به ول ورکړه حرامي اگر پیسی نئی کنا خواه نزکا دموز جا تنوانا دا نزا سئی چی مونگا کوٹا پیسی راولی نا لگی دی طول بارو نا پی نپو رکی گی فا او پیلن الکیلا خمونگا ستانا دا امید ساتو چی پورا کمونگ لرا پیمانی ناگوی سنگے پورا کمان چی اس پیسی لگی فرض که یو لس بار دی هغه د یو لس شلو کیږي او تاسو سره شپېته روپۍ دي او اتیا دي نو زه څنګه پوره کوم؟ نو هغوی ورته وایي وتصدق علینا مونږ باندې احسان وکړه. څنګه احسان؟ پریډ کې را سره کمې وکړه چې نور له بورې ورکې په سلویخ مونږ له په دیرش راکړه چې نور له ورکې پاتیا مونږ له په ویا راکړه. دا وستې احسان یې مونږ سره اجزان یو خیرات را باندې کیږي زکات را باندې کیږي وتصدق علینا. او ته وی ان الله یجزی المتصدقین. خوراغه پیغمبر دی ادی وتسبق خیخا یقینا ته بیا خبر یا نه او بیشک الله ډیر لوی بدل ورکی خیرات کوونکو لا. څوک چې خیرات کوي د الله په نوم څه شی ورکوي نو الله ول ډیر لوی بدل ورکوي. مسلې هغه ته معلومې دي. پیغمبر دې کنه لکه غر ته چې ګټې چلې نو هلته ګټې لګي دي. لکه سمندر ته چې اوبه وړي اوس هغې څه خبر دی چې دا څوک بادشاه دی؟ بادشاہ خو چرې داسې نه وي که نه ښه. بس دې وخت کې یوسف علیه السلام ورته ځان ښیي او نو هسې عام مفسرین لکه چې پوره تحقیق نه کوي ګهرا نو هغې وي د یوسف علیه السلام صبر خلاص شو خورېږته تا ول ترمامیټر لګولې و چ صبر اخلاص شو ابا سوی نور صبر نشه کوله. نو علی و توی قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه. و یوسف علیہ السلام چ تاسو خبر یې تاسو ته یاد دی چې سوم کړیو دی یوسف سره او دا ضرور سره اذ انتم جاهلون کله چې وتا سنا پوها. هر ګناه چې څوک کوي نو دا جهل دی. دا جهل د وژن ارس کیږي نو نظر وسره هم پېښ کچ نه زور نه نکوما ګناه د تنکوما بلکې تاسو استعذر چې تاسو پوي دی نه نو چې وسره نه پويږي نو ارس کوي. خو خبره ده نه چله رب العزت وته وی چې وخه او تزان او توخه بس کې ها تر کومه پورې وایزان کړیږي ازي راضي وا. او تا ته وی چې ايها العزيز اي بادشاه ذا الله وته وی پیغمبران اس یو کار بغیر د الله د امر نه او د وحي نه نه کوي. دا وحي وته شی و ځنه چې صبر داغه صبر تمام شو نوې خامخ ارونه یو کنه اجرونه بنده تداسي فریاد وکي او زاري وته وکي او وی چې مونږه ځان شي وی او خیرات را باندې کیږي نو خامخ اسړي پړ کې د سړي پړ کې ورازي خدای یوسف علی السلام پړ کې نه راتلو. نو ته په ځان باندې قیاس کې سوزکی پورن خته قال هل علمتم نو یوسف علیہ السلام تاسو ته یاد دی یادا چې تاسو دا خبره منه ما فعلتم بی یوسف و آخی چې عمل کړو تاسو د یوسف او دا ضرور سره د خپل ځان خو ته یاد وکنه چې دې سکړیو ا دې رور به ته ویلی چې کله کنه بیا ځانته کو خبری و سره کولی کولی نو ابو تو ویلی چی رب پلاری باندی زدیر تنگ کلیو ما چا با لطا راکلا چا با سپیل راکلا نو زکی و سره واخی ہی و کلا چوی تاسو ناپوان دغا دیکی و تدیر پا غور سره وکات او دا ذهن امرا تیز شی نشتا با دنیا کی دا بجلیوم گوره دوره تیزانه ده. لکه دا ذهن چم سمرا تیز دی چې بغیر غور وکاته نو ذهن سلویخ کال رستو لاړ یا تیا کال ارسوری چیز دو قول دی کنا هاگا وقت لاړ قالو نویوی اینکا ا د پاره د شک راځي او ان د پاره تحقیق راځي نو ول څه شک ون ته او بیا خبر اورسه د حق ته ا انک ل انت یوسف شاید تو یوسفی قال انا یوسف ویغو اعوذ یوسف یما و هذا اخی او دا زما ورور دی اغی خوتینا داغتا پوست کرو رور خواسی اغی تا معلوم و دا کلام کل کل دا سراشی خوا عربی که دا یو عام قیده دا خوا او دیتا استطراد وی پا اصولو که استطراد خوا و دا یو سرا دیو جنا دا یا بے دیو جنا وی لیچ آو زیو صفی ما ما سره هم او دا زما ورور دی خو نه دې وخت کې هغه دا خبرې نه کوي ښه بس خبره ټوله پرېښوده چې دا ورونه ملامت نه شي ملامت خاصې هغیم شو خو لیکن چې ډېر زور وته ونه رسي ښه قد من الله علینا یقینا چې الله احسان کړی دی په مونږه دا زمونگا قابلیت نده دا دا اللہ فضل و احسان ده چه مونگا کرده انہو شان دا ده من یتقی و یصبر دا دو خبری دی دو صفتو ندی او دو عملو ندی چه دا پچاک راشی یو تقوی او بل صبر یتقی و یصبر زن بچ کل دو گناہونو نا زن بچ کول د کفر او شرک نه زن بچ کول د حرام نه زن بچ کول د پردی حق نه ډیر ګران کار نو ویاسبر یې وسره نږدې وي کنه چې نه صبر نه کو ته نه ګران واو چې صبر بګی کنه هغه تیس کار نه دی دا چې به صبر یې نه غی پارس باندې وردانګیو حلال او حرام نه ګوري خپل پردی نه ګوري ازا دو صفتونا اغا سوک چیزان بچ کی او صبرو کی پا سخت باندی او پا امتحانونو باندی لکه دی انبیاء او دا سو اکڑ کنا یوسف علیہ السلام سمر دلوی حادثی نظان بچ کر توبہ توبہ دا زیزی مصر پکور کیو تا بلو جوڑا شوا ما حول خراب شوا تا خود د تقوا وا چله بچ کو ها سمره لوی جرم نه او ګنا نه ځان بچ کو او بیا چې جیل تلان نو ويصبر امتحان نه پرالو ولیکن صبر هوک کنه ها نو قران خبر عام کوي چې دا یواز یوسف نه من یتقی ويصبر ار سوک چوي تر قیامت پوری چې ځان ساتي پرهیز کوي او صبر کی پا مصیبتنو پا امتحانونو پا تکلیفونو فین اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقیناً چی اللہ نزائے کی اجر دا حق پرستو دنیکانو خلقو پا دنیا کی ولی ام مرتبی ورکی او دیر لے پردہ پیچی دیر احسان ورسر کی رونه اوس اقرار کوي حبیث علیہ السلام تا ځان ډیر عاجز غنی چې مونږ نه غلطی شي قالو ای رونو تلای قسم په الله لقد آثرک الله علینا یقینا چې الله ته غوړه کړې په مونږ باندې ځکه تعالی پیغمبري درکړې دا مونږ پیغمبران نه یو تفسیر کبیر ہوئی امام راضی چې دا دلیل چې رونه د یوسف علیه السلام پیغمبران نو دا بم پکې چا ویلی نو ها چې ګنده پیغمبران داسې کارونه کوي لکه دا هیڅ کولو دا دلیل چې تی غره کړې په نبوت سره په مونږ باندې وین کنا لخاتئین او یقینا چې مونږه ډېرې غلطۍ او خطاای کوونکیو. قال لا تصریب علیکم اليوم. او یوسف علیہ السلام چې نه زما طرف نه تاسو باندې اس قسم لا سملامتیا نشته دی. لا تصریب زما طرف نه رونمی ہے بس نئے پوشیوی او بندہ دے غلطے و خطائے تنکی گی او چکل اقرارو کی نوبت دار دو دیر لوے خوش قسمتی دا او دیر لوے سعادت تی خوا چی اقرار ہمکنو لا تصریب علیکم اليوم. دا خبره بیا نبی علیہ السلام کړی و چې کله مکه معظمه فتح شو په اتم کال او ټول راګیر کړو مکی والا قریش ټول نوراله نبی علیہ السلام تکی ناستو او خپل مینتونه او غلطۍ او چې مونږ ستا ډیره بې ادبی کړې ده مونږ نه ډیر زیاتې شوې ده او چې تاسو کولو امون سکول نو زمو کې اسمان پر اخونه تاسو مون خیر خواهی کوله تا مونږ جهنم نه بچ کولو تا مونږ ته د الله پیغام را رسو امون تاسو سره دشمنی کوله مونږ تاسو سره ظلمونه کړی دي. نبی علیہ السلام وی چزنن تاسو ته خبر کوم چې زما یو رور یوسف علی السلام کړي واخ پلوونو ته چې لا تصریب علیکم اليوم نن تاسو باندې نن زما طرف نه اسم لامت یا نشته یغفر الله لكم الله تاسو ته معافیو کی الله تاسو ته بخنو کی او تاسو تقصیرات او ګناہوں دې معاف کی. ولی دو خبر شیخا لا تصریب علیکم اليوم ما معاف کړیه کما سره هم سکړی دي نو ما معاف کړیه او دا الله نه سوال کوم چې هغه هم تاسو معاف کیم بس دینه نورا په لبل خبره نشته نو ښه یغفر الله لكم الله تاسو بخی او هو ارحم الراحمین اغه الله زیات رحم کون کړي زه هر چانه نور رحیمین شته خلا داغین ازیات ته نور رحیمین دا یادی چې مور او پلار پالواد باندې رحم کوي کنه عادل او منصف بادشاہ په خپل رعیت باندې رحم کوي چې انصافدار او عادل کنه کوي کنه دا سه هر د دنیا یو مشر چې صحیح مشری قابل راغه کې رحمی کنه خو لیکن د الله امر خو نشي کولې کنه ارحم الراحمین دار چا نه زیات رحم کوونکی ده. بیا وته وی اذهبوا بقميص هذا دا قميص کې درې معجزه رااله اوسه دا قميص زما چې دا دی فالقوه على وجه ابي نوې ورځوي په مخ د پلار زما باندې یا اتی بصیرم نورا بشي جگ جوړ او روغ موټم ا نظر چې کم شیو او فرق پکې راغلو او بالکل روغ موټ شي سم چې مخ کې نه قصب شي دا معجزه دی پیغمبرانو ښا پیغمبرانو څومره معجزې دي ناشنا ناشنا کنه دا د یوسف علیه السلام معجزه ده ځکه مفسرین ذکر کوي امام رازی او روح المانی او دا چې تحقیق والو خلق ویلی دی چې ان علم یوسف على ان يلقى القميص على وجه يعقوب يوجب رد البصر. دا علم يوسف عليه السلام تا دا کم زين ملاو شو چې دا قميص د يعقوب عليه السلام په مخ باندې وګرځي نو دا غو نظر براشي. او كان بوحيه تعالى اليه. دا توجه هو چې پیغمبر بغیر د وحي نه ایس قدم نو چتیخه دا په وحي سره چې الله او تویلیو بس هغه ارسو کول شي کنه خو اسباب یې کنه ها چې یعقوب علیه السلام نظر بسئی شي ها سبب څه شی دی دا کمیس دا نه چې دوايو علاجو ساسکی په کې کولو نه دا کمیس کله چې یوسف علیه السلام چې زماده کمی سوسه ناغه مشر پکې وی یهوذا وی چې زبده کمی سولم انا اذهب به دا بزولم هغه وی ولي وی زکه چې انی قد ذهبت بقمیص الجفاء په ما باندې او ما غزه ظلم کمی سوله وکنه چې پلار ته مو خو چې وګوره یوسف علیه السلام شرم خپړلې ادا کمیس وګوره دا سری ویني هغه دوړې وکنه نو یې ظلم ما کمیس عمر باندې وړو نو اوس به شفا دا کمیس هم زوړم هغه بالکل ستا حق دی ویسا. اچھا ویلو یعقوب علیہ السلام وته دعا وکړه ګوره دعا دي ته وی ښه چې الله مهون علی سکرات الموت یا الله په زبان دې د مرګ سخت احسان کی دا دعا وته وکړه دا د هغه زیر او چې وری کوله نو دی وخت کې بل دعا ته ساجد شي ستا ته یو سړی وی چې دعا درخواست دی وای الله دې در باندې مرګ سخت آسان کړي نور دعا ته ساجد دی ولی نور سوچته داسې چې غني زمونږه او ته حاجت دی ډوډۍ نشته کچې نشته کوب نشته کلباس نشته کور نشته علاج نشته څه نشته ارزښت شته نو نور سوال نه دی پکار دغه سوال پکار دی چې الله تب دی بند باندی زمرک سخت احسانی کی سکرات دا دعای ہوتا ہوگا نو دیو جنا سمر غلطے خلق اکڑی دا سمر لوی ظلم دی چدا دے با یو پیری شیطان نجس اموریدان وای کله باغی له خپل کمیس ورکه کله ول سورکه چې دا ځان سره ساته ولې دا تبرک کمیس دی صبر دا پیغمبران پر ټوکی کوي خنقه چې نړۍ پیغمبران یو نو ولې مونږ غاغی نو سکم یو ولې غی معجزې وینې زمونږ معجزې نشته ولې دا غی تبرکاتو نو زمونږ نشته زمونګه مشته امساشته پټکېشته سوارلس غزا او کمیشته د خیرو غندو بوینت نزی ادی وګورا یله کداس او دا پیام بیاو پروتوک کولې ګور دا خد الله طرف نوا هغه ته ویلو چې بس دې کمیس کې ما شفا اچولې دا زما کار و یه داغه پا مخ اغرده اینا با روغ موت شی و دا طول چنن گوری کنا خلق دا کارو نکی خواه ادی کی ما قل نشته ده خو دا کارونه دمونه عزیز ته رسولو چې پلان دې کې دم اچي نو چلول شي نو هغه دم نه ای اس نور سي او بابا بناس دی شکر بابا شکر بابا بناس دی خوی دغا دی دا دی مریض کمیس مالا راوڑا خوی چی وینزل ہے نئی خوی گن دا چی دا شیطانان دی لیکا کمیس تا سو ہے تو چی پاگا دما چی یا والا سو نور سکے نو دا کمیس نا با تسو معلومات کہیں دا اگو ڈاکٹروں نو شکولے چاگه ده ملکو ڈگره پاسکڑی کنا ناغم ده کمیس نه معلومات نشی کوله اگه با اگه خپل اسباب استعمالی خوا مشین بگ دی از اگه بگ دی و نبض بگوری و حرکت بگوری دا بگوری اگور ده نجس یا ده کمیس نه معلومی ده نور سو خیال ده کلوی پرتگرار عدیب اولد غلی خوا دکا چه حیا خو پچا که نشتا کنا حیا خو په مسلمان کی اسلام خو نشتا ابی او تویواتونی بی احلی کم اجمعین چراشه راشه طول کوروالا طول خاندان راشه مصر تراشه او کنان پریده دایو لسم حال یا بنی یذهبوا اے زامنو زمالار شے پدریم دل فتحسسو من یوسف و آخیهم تلاشو کے او کوششو کے امد یوسف و امد آغا ضرور ولا تیعسو من روح اللہ منو میں ذکی گئے دا اللہ ذلوی رحمتنا انہو شان دادے لا یعسو من روح اللہ ننو می ذکیگی دا اللہ دا رحمتنا الا القوم الكافرون مگر اغا قوم چی کافرانی ذکا قدی دائی چی اللہ قادر نی چی زمونگا کارو کی اقدی دائی چی اللہ زمونگ دا حال نسخبر دی چی رحم باو کی روان اقدی دائی چی اللہ رحم نکی او چی تا دیر پا گران بان لکی نو دا کافری کا نخا چی داغا پخپل خدای باندی دا غلط گمان ندی زن نصو ولما دخلو علی کلچ را لرنا دی یوسف علیہ السلام اغتا پدریم دل قالو نویوی یا ایوہ العزیزو اے بادشاہ مسنا و اہلنا الذرون رسیدل دمونگتا و دمونگ خاندانتا دیر الوگا وجئنا ببضاعت مزجات مونږ دا زر راغلیو په داسې قیمت سره پیسو سره چې ډېرې لږې دي فاوفي لنا الکیل نو تا ته مینت کوو چې ته زمونږ دپاره بارونه پوره کړه څنګه یې پوره کړه وتصدق علینا خیرات څه معنا ده احسان وکړه په مونږ او احسان دا دی چه مونگ تا ریٹ کم کا دا خوار سوک کئی خوا چه سوک دا سی اجزانی او غریبانی او پیسی و سرنی او سر انصاب داری کنا نو توی تا سلو بے پنیم نرخ در کم خیر چه نور لے پاتیاور کم تا سلو بے سلویخ در کم دید تصدق کوئی کن احسان را سرو کا ریٹ کی را سر کمی او کا ان الله يجزي المتصدقين بشك الله بدلي ورقي الله ثوابنا واجرنا ورقي خيرات كون كلان قال يوسف هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه ايت استياد دي اغا عمل چتا سوکړو يوسف عليه السلام سراو داغه ضرور سران اذ انتم جاهلون کلا چوی تاسو نا پوا قالو اینکا لانتا یوسف نوی دی چه شاید چه تا یوسفی خیوتا وکاتا پا غور کن قال انا یوسفو وی غاز یوسف یم وازا خی او دا زمارور دے قد من اللہ علینا یقیناً چی اللہ دیر لوی احسان کرے پا مونگا او یواز پا مونگا نا پا ہر چا اللہ احسان کی لیکن یوسو خبر غواری انہو شان دادے من یتقی ویسبر سوک چی زان بچ کی دا کارون دا کفر او دا شرکنا او زان بچ کی دا حرامنا او دا پردی حقنا او صبر کی پا مصیبتنو باندی پا سختو باندی نبیشک اللہ نزائے کہ اجر دا سنی کانو قالو ویدیرنو تلائی قسم پا اللہ لقد آسرک اللہ علینا چی اقنن تا اللہ غرکلی پا مونگ باندی وچتی اکلی چی پیغمبری دل درکلان وین کننا لخاتوئین او یقیناً چیو مونگا خطائی کونکی او غلطی کونکی قال لا تصریب علیکم اليوم او یوسف علیہ السلام نشتے ہے اسم اللہ متیا پتا سباننن یغفر اللہ لکم اللہ تاست بخنو کی چسو مکڑی دی اللہ تمافیو کی او ارحم الراحمین ذکر چه اغاڑیر زیاد رحمن کون کرده ده هر چانا اذهبو بی قمیسی هازا زیلار شه او سیده قمیس زمان چه داده فالقو علا وجه عبیم نوی چه وی پا مخدف لار زمان بانده یعت بسویرام نو بگرزی روغ موت نظر بیراشی الله تعالی چې دا څه وکړي دا یو سبب دی اسباب شته دي الله غوړس کول شي واتونی بیالیکم اجمعین او راشه متا ټول قرانه او خاندان چې یو تندر کې پاتې نشي ټول راځي مصر ته چې دا مصیبتونو تکلیفونه الله بچ کی او دلته موږ له امن جون راکی ځکه مصر کې خو بیا د یوسف علیه السلام اختیارو نو هر کار د شریعت موافق هر کار د شریعت